Book 2 79 79 Adjective 2 Bijvoeglijke naamwoorden deel 2 Bijvoeglijke naamwoorden 2 Saya mengenakan baju biru. Ik heb een blauwe jurk aan. Ik heb een blauwe jurk aan. Saya mengenakan baju merah. Ik heb een rode jurk aan. Ik heb een rode jurk aan. Saya mengenakan baju hijau. Ik heb een groene jurk aan. Ik heb een groene jurk aan. Saya membeli tas hitam. Ik koop een zwarte tas. Ik koop een zwarte tas. Saya membeli tas coklat. Ik koop een bruine tas. Ik koop een bruine tas. Saya membeli tas putih. Ik koop een witte tas. Ik koop een witte tas. Saya membutuhkan sebuah mobil baru. Ik heb een nieuwe auto nodig. Ik heb een nieuwe auto nodig. Saya membutuhkan sebuah mobil yang kencang. Ik heb een snelle auto nodig. Ik heb een snelle auto nodig. Saya membutuhkan sebuah mobil yang nyaman. Ik heb een comfortabele auto nodig. Ik heb een comfortabele auto nodig. Di atas sana tinggal seorang wanita tua. Daarboven woont een oude vrouw. Daarboven woont een oude vrouw. Di atas sana tinggal seorang wanita gemuk. Daarboven woont een dikke vrouw. Daarboven woont een dikke vrouw. Di bawah sana tinggal seorang wanita yang ingin tahu. Daar beneden woont een nieuwsgierige vrouw. Daar beneden woont een nieuwsgierige vrouw. Tamu-tamu kami adalah orang-orang yang ramah. Onze gasten waren aardige mensen. Onze gasten waren aardige mensen. Tamu-tamu kami adalah orang-orang yang sopan. Onze gasten waren beleefde mensen. Onze gasten waren beleefde mensen. Tamu-tamu kami adalah orang-orang yang menarik. Onze gasten waren interessante mensen. Onze gasten waren interessante mensen. Saya memiliki anak-anak yang menyenangkan. Ik heb lieve kinderen. Ik heb lieve kinderen. Tapi tetangga memiliki anak-anak yang nakal. Maar de buren hebben brutale kinderen. Maar de buren hebben brutale kinderen. Apakah anak-anak Anda patuh? Zijn uw kinderen braaf? Zijn uw kinderen braaf?